आज हमारा विषय ध्यान कर्म उपासना में, कल हमने संसार के विषय में देखा था, आज मैं कौन हूं हम अपने विषय में जानेंगे। मैं एक विश्वव्यापी शब्द है, छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध पर्यंत और मूर्ख से लेकर बुद्धिमान तक सब इस मैं शब्द को जानते हैं। क्यों जी, आप सब कहते हैं ना, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं चलती हूं, सभी मैं का प्रयोग करते हैं, और फिर भी हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि ये मैं आखिर है क्या। आप में से सब लोग कहेंगे कि अपने आप को मैं कहते हैं, यही कहेंगे ना कि मैं मतलब अपने आप। पर ये अपने आप है क्या चीज? क्या ये पिंड, ये शरीर, इसको कहेंगे मैं? छांदोग्य उपनिषद में एक कथा आती है, दक्ष प्रजापति ने घोषणा की, उन्होंने घोषणा की कि जिसको अजर अमर तत्व आत्मा के विषय में जानना है वो मेरे पास आए। जिसको जान करके न वृद्धावस्था आती है, न मृत्यु होती है, न दुख होता है, न भयभीत होते हैं। ऐसे आत्म तत्व को जो जानना चाहता है वो मेरे पास आए। इस घोषणा को राक्षसों ने भी सुना, देवताओं ने भी सुना। देवताओं ने अपने प्रतिनिधि के रूप में इंद्र को भेजा और राक्षसों ने अपने प्रतिनिधि के रूप में विरोचन को भेजा कि जाओ देख कर तो आओ कि आत्मा आखिर है क्या चीज। दोनों गए प्रजापति के पास। प्रजापति ने कहा कि हाँ बोलो, कौन हो, क्या, क्यों आए हो? दोनों ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं इंद्र हूं, मैं विरोचन हूं और हम आत्म तत्व को जानने के लिए आए हैं। दक्ष प्रजापति ने कहा पहले तपस्या करके आओ। कितने साल? 32 साल। 32 साल पहले तपस्या करो फिर आओ। आज हमारी क्या स्थिति है? अगर कह दिया जाए कि 32 मिनट संध्या करो, कर सकते हैं? कभी पैर दुखता है, कभी कमर दुखती है, कभी हिलते हैं, कभी डुलते हैं, 32 मिनट संध्या भी नहीं हो पाती है। और इन्होंने 32 साल तपस्या करने के लिए गए, 32 साल बाद वापस आए तपस्या करके। दाढ़ी बढ़ी हुई थी, बाल बढ़े हुए थे, कपड़े मेले पुराने हो गए थे। आए, हाथ जोड़कर कहा कि महाराज अब हम आत्म तत्व को जानने आए हैं। दक्ष प्रजापति ने कहा कि चलो मेरे साथ। ले गए, एक तालाब था, स्वच्छ पानी का भरा हुआ तालाब था। कहा कि इसमें झांक कर देखो क्या दिखता है। दोनों ने तालाब में झांका, जैसे थे बाल बढ़े हुए, पुराने कपड़े जैसे दिख रहे थे वैसे बोल दिया कि हम ऐसे दिख रहे हैं। प्रजापति ने कहा कि जाओ स्नान करके आओ, नए वस्त्र आभूषण आदि पहन कर आओ। दोनों गए, नए वस्त्र आभूषण पहने, स्नान आदि करके तैयार होकर आए। अब कहा कि अब फिर तालाब में झांक कर देखो क्या दिखता है। जो दिखता है वही आत्मा है। दोनों को एक ही उपदेश दिया, क्या? कि यही आत्मा है। तो विरोचन तो खुश होकर अपने असुरों के पास चला गया और जाकर कहने लगा कि बस ये शरीर ही आत्मा है, इसको ही सजाओ, संवारो, खिलाओ पिलाओ, इसको ही पालो पोषो, ये ही आत्मा है। पर इंद्र ने चिंतन किया, उसने सोचा कि ये शरीर आत्मा कैसे हो सकता है। उसने फिर तपस्या की, 101 वर्ष तपस्या करने के उपरांत उसने आत्म तत्व को जाना। तो हमारी स्थिति विरोचन की तरह है, हम इस शरीर को ही मैं मान रहे हैं। पर यह शरीर मैं कैसे हो सकता है? उदाहरण से समझेंगे। जैसे ये मेरा हाथ है, 5 अंगुलियां है, एक अंगुली मेरी कट जाती है तो क्या मैं ये अनुभव करता हूं? एक अंगुली मेरी कट गई तो क्या हाय मैं कट गया ऐसा अनुभव होता है? अंगुली कट जाने पर हाय मैं कट गया ऐसा अनुभव नहीं होता। अंगुली कट गई, पीड़ा हुई, डॉक्टर के पास गए, पट्टी बट्टी लगाई। थोड़े दिन तक पीड़ा का अनुभव हुआ, पर अब तो मुझे याद भी नहीं है कि मेरी चार अंगुली है या पांच अंगुली है। पांचवी अंगुली नहीं है, फिर भी मुझे महसूस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैं ये अंगुली नहीं हूं, मैं इस शरीर से अलग हूं। पर हम विरोचन की तरह इस शरीर को ही सजाने संवारने में लगे हुए हैं, इस शरीर को ही आत्मा समझ रहे हैं। आज आप देखिए, आजकल तो काफी ट्रेंड चला हुआ है सेल्फी लेने का। खुद को सजाते हैं, संवारते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं, सेल्फी लेते हैं और फिर व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर अपलोड करते रहते हैं फोटो। बहनों का ज्यादातर समय ब्यूटी पार्लर में ही जाता है सजने संवरने में। तो हम शरीर को ही आज सजाने में, संवारने में, खिलाने पिलाने में इसके पीछे ही लगे हुए हैं। ये तो पशुओं की तरह जीवन है, सिर्फ शरीर के पीछे ही लगना। जैसे पशु लोग खाते हैं, पीते हैं, आराम करते हैं, यही हमारा जीवन रह गया है। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, बस रात दिन इस पशुओं की तरह हम जीवन व्यतीत कर देते हैं। आत्मा के विषय में जानने का प्रयास नहीं करते। और हमारी स्थिति वैसी ही है जैसे एक व्यक्ति जंगल में जा रहा था, दौड़ा दौड़ा जंगल में जा रहा था, सामने से एक व्यक्ति आया, उसने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो के पता नहीं। आप कहाँ से आए हैं? तो के मालूम नहीं है, बस मुझे जाना है। आप कौन है? आपका नाम तो बताइए, आपका परिचय तो दीजिए। तो के मुझे पता नहीं है। ऐसे लोग को आप क्या कहेंगे? पागल ही कहेंगे ना, कि मूर्ख है जिसको पता नहीं है कि वो कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ जाना है, बस ऐसे ही चला जा रहा है। ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहेंगे। तो यही स्थिति हमारी है, बस चले जा रहे हैं। अपने विषय में जानना चाहिए, मैं कौन हूं। हम मैं शब्द का प्रयोग हमारे शरीर के साथ जोड़कर ज्यादातर करते हैं। मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा कान, मेरा शरीर, ये षष्ठी विभक्ति वाच्य संबंध है। षष्ठी विभक्ति का इसमें प्रयोग होता है, मेरा, मेरा हाथ, मेरा शरीर। तो इस षष्ठी वाचक संबंधी से दो बातें हमें पता चलती है। एक तो मैं ये शरीर नहीं हूं, शरीर से अलग हूं, शरीर नहीं हूं। और दूसरा, मेरा अनुभव इसी शरीर में होता है, शरीर से अलग नहीं होता। कितने आश्चर्य की बात है कि हम संसार की अनेक वस्तुओं का प्रत्यक्ष कर सकते हैं, करते हैं, पर अपना प्रत्यक्ष नहीं कर पाते। आंख जैसे संसार को दिखाती है, पर अपना खुद का प्रत्यक्ष वो नहीं कर पाती, अपने को नहीं देख पाती। इसी तरह हम अपना आत्मा का, अपने आप का प्रत्यक्ष नहीं कर पाते, फिर भी सब अपने आप को मानते हैं, अपने अस्तित्व को सभी मानते हैं। क्या कोई ऐसा कहेगा कि आत्मा दिखता नहीं है इसलिए मैं अपने आप को नहीं मानता हूं? ऐसा कोई कहेगा? नहीं कहेगा। दिखता नहीं है फिर भी अपने अस्तित्व को सभी मानते हैं। एक उदाहरण देती हूं, जैसे मैं घर में रह रही हूं, कोई बाहर से आता है और आवाज लगाता है, सद्गुणा जी, तो घर वाले अगर कहेंगे कि वो नहीं है तो वो व्यक्ति मान लेगा, पर अगर मैं ये कहूं कि मैं नहीं हूं तो क्या वो कोई मानेगा? नहीं मानेगा। मैं अगर ऐसा जवाब दूं घर में से, भीतर से, कि मैं नहीं हूं, तो वो नहीं मानेगा। वो कहेगा तो फिर बोल कैसे रहे हो? मैं अपने अस्तित्व का निषेध कर ही नहीं सकता क्योंकि मैं स्वभाव से सिद्ध हूं। आत्मा स्वभाव से सिद्ध है, अपने अस्तित्व का खंडन हम कर ही नहीं सकते हैं। तो हम अपने आत्म तत्व को जाने, मैं हूं ये सब मानते हैं, पर मैं कौन हूं, कैसा हूं, क्या हूं, इसके विषय में चिंतन करें, विचार करें। सबके मन में ये प्रश्न उठते रहते हैं, पर जैसे भोजन नहीं मिलता तो भूख मर जाती है, वैसे ही जब ध्यान के साधन नहीं मिलते हैं तो जो जिज्ञासा होती है वो जिज्ञासा भाव समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे खाद नहीं मिलती है तो पौधा मुरझा जाता है, बीज जो है हमारे मन में बीज तो है पर खाद न मिलने की वजह से वो मुरझा जाता है और फिर हमें ये प्रश्न उठते ही नहीं है और फिर हम इस बारे में सोचते ही नहीं है। क्योंकि आज स्कूल कॉलेजों में कहीं भी छोटे बच्चे से लेकर कहीं भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तक कहीं भी आत्मा के विषय में पढ़ाया नहीं जाता और क्या हुआ कहीं गिने चुने गुरुकुलों में पढ़ाया जाता हो। बाकी आज आप देखिए स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में सिर्फ भौतिक ज्ञान पढ़ाया जाता है, न आत्मा के विषय में न परमात्मा के विषय में कुछ पढ़ाया नहीं जाता। और जब तक व्यक्ति अपने स्वरूप को नहीं जानेगा तब तक दूसरों के साथ भी व्यवहार ठीक नहीं कर पाएगा, ये सिद्धांत की बात है। जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं समझेंगे तब तक हम दूसरों के साथ भी हमारा व्यवहार ठीक नहीं कर पाएंगे। जैसे आज आप देखेंगे पूरी दुनिया में लोग ये जो प्राणी हैं गाय बकरी भैंस आदि उनको काट काट कर खा रहे हैं, रोज लाखों करोड़ों की संख्या में ये पशुएं काटे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको कुरान बाइबल आदि में सिखाया गया है कि इनमें आत्मा नहीं है। आत्मा नहीं है ये मानने की वजह से वो आज लाखों की संख्या में उनको काट काट कर खा रहे हैं और इन पशुओं पर अत्याचार हो रहा है। कारण यही है कि वो इसमें आत्मा नहीं मानते। हम उनसे पूछे अगर कि आप कुत्ते में आत्मा क्यों नहीं मानते हो, हमारी तरह ही उसके दो आंख है, दो कान है, मुंह है, नाक है, हमारी तरह ही है। अगर हम उसे रोटी खिलाएंगे तो वो पूंछ हिलाएगा, डंडा मारेंगे तो वो भाग जाएगा, हमारी तरह ही उसे सुख दुख की अनुभूति होती है, फिर आप इसमें आत्मा क्यों नहीं मानते? कोई उत्तर नहीं दे पाते। तो महानुभाव हम अपने आत्मस्वरूप को जाने। आज व्यक्ति भाग रहा है, दौड़ रहा है, चलता है, फिरता है, भागता है, दौड़ता है, पूरा जीवन भाग दौड़ करने में ही व्यतीत हो जाता है। सुबह उठा, ब्रश किया, नहाया धोया, नाश्ता किया, फैक्ट्री चला गया, रात को आया और सो गया, बस यही जीवन रह गया है मशीन की तरह। पहले हम सुनते थे कि यूरोप में लोग मशीन की तरह होते हैं, आज यहाँ भी लोग मशीन की तरह हो गए हैं। अपने विषय में जानने की किसी को फुर्सत ही नहीं है। वो गीत है ना कि कहाँ जा रहा है अंधेरा है दिल में दिया तो जला ले, ये स्थिति है हमारी। हम अपने विषय में जानते नहीं हैं, बाकी खूब भाग दौड़ कर रहे हैं। तो महानुभावो जो व्यक्ति अपने स्वरूप में अपने आत्म तत्व को जान लेता है वो कितना निडर निर्भीक हो जाता है। जैसे हमें पता चले, हमें जैसे ज्ञान है कि आग में हाथ डालने से हमारा हाथ जल जाएगा, ये जैसा ज्ञान हमारे मस्तिष्क में बना हुआ है वैसा ही अगर हम अपने आत्म तत्व को जान ले कि नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयंत्यापो न शोषयति मारुतः, ये अगर ज्ञान हमारे को हो जाए कि मैं आत्मा हूं, मुझे शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, ये ज्ञान जब हमारे हम व्यवहार में लाए तो व्यक्ति कितना निडर हो सकता है। उसे फिर किसी चीज का डर नहीं रहता क्योंकि मैं अजर हूं, अमर हूं, मैं मरने वाला नहीं हूं, ये ज्ञान होना चाहिए। और इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे जितने भी राष्ट्रभक्त हुए हैं, देशभक्त हुए हैं, वो सब बलिदान कर गए। जो देश पर बलिदान करते हैं, धर्म पर बलिदान करते हैं, वो लोग कौन थे? यही थे आत्म तत्व को जानने वाले। आप देखिए, आप अमृतसर गए होंगे, अमृतसर में जिसको आरे से चीरा गया, सैंडविच की तरह जिसको दो लकड़ियों के बीच में सैंडविच के बनाकर जिसको रखकर जिसको आरे से काटा गया, कौन? वीर मतीदास। आप अमृतसर जाएंगे सुवर्ण बाग मंदिर में, वहां आप मतिदास का जीवन चरित्र पढ़ेंगे। जिसको तेल में पकोड़ों की तरह तला गया, पकोड़े हम तलते हैं ना तेल में, इसी तरह जिसकी चमड़ी केला का छिलका हम उतारते हैं ऐसे जिसकी चमड़ी उधेड़ी गई, जिसको हाथियों के पैरों के नीचे रौंदा गया, छोटा सा बालक बाल हकीकत राय 14 साल का, उसको कहा कि मुस्लिम बन जाओ, उसने कहा नहीं धर्म नहीं छोड़ूंगा, उसको मार दिया गया। गुरु गोविंद सिंह के बच्चे छोटे छोटे से बच्चे अजीत सिंह झुंझार सिंह, उनको जिंदा दीवाल में चिनवा दिया गया पर उफ तक नहीं किया। ये निर्भीकता ये निडरता कहां से आती है? स्वामी दयानंद सरस्वती जब जोधपुर जा रहे थे तब लोगों ने कहा कि महाराज वहां मत जाइए, वो राजपूत कट्टर है, आप मूर्ति पूजा का खंडन करेंगे, आपकी जीवन को खतरा है, आप वहां मत जाइए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या कहा? एक धर्म है, एक ईश्वर है, एक सत्य है, मैं सत्य का ही साथ दूंगा, चाहे मेरी अंगुलियों को बत्ती बनाकर जला दिया जाए, चाहे मुझे तोप के सामने रखकर उड़ा दिया जाए, फिर भी मैं सत्य ही बोलूंगा। ऐसी निर्भयता आती है महानुभाव। हमारे देशभक्तों को देखिए, भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल पंडित जी को कल फांसी होने वाली थी और आज सुबह वो दंड बैठक लगा रहे हैं। जेलर को आश्चर्य हुआ कि इसको कल मर जाना है, शरीर रहेगा नहीं, नष्ट हो जाएगा, और आज ये दंड बैठक लगा रहा है। उसको पूछा कि क्यों दंड बैठक लगा रहे हो जब शरीर तो नष्ट होना है, तो उसने कहा कि मैं इस मजबूत शरीर जो है उसके संस्कार मेरे मन में बनेंगे और मेरा अगला जन्म जो है वो मजबूत शरीर के साथ मैं पैदा होऊंगा और अंग्रेजों को भगाऊंगा। तो ये वीरता आती है महानुभाव। सिर्फ हमारे भारत देश के ही नहीं, विदेशियों को भी ले लीजिए। ब्रूनो, गैलीलियो, सुकरात का जीवन आपने पढ़ा होगा। उसको जब जहर का प्याला देते हैं, जहर पीकर फिर वो कहते हैं कि अब धीरे धीरे मेरे पैर सुन्न हो रहे हैं, अब धीरे धीरे मेरे हाथ मर रहे हैं, अब धीरे धीरे मेरी आंखें बंद हो रही है, थोड़ी देर बाद मैं बोलना भी बंद कर दूंगा और ये मेरा शरीर मर जाएगा पर मैं नहीं मरूंगा, मेरे विचार मेरे सिद्धांत अटल रहेंगे, मैं नहीं मरूंगा। तो जब व्यक्ति अपने अजर अमर तत्व अपने को जब जानता है, आत्म तत्व को, तब वह धर्म के रास्ते पर चलता है, न्याय के रास्ते पर चलता है। और जब व्यक्ति सिर्फ अपने शरीर को ही मानता है कि मैं मर जाऊंगा, ये शरीर ही है जो कुछ है, तो फिर वो क्यों धर्म के रास्ते पर चले, क्यों न्याय के रास्ते पर चले, वो तो फिर गड्ढे में गिरेगा, फिसल जाएगा। और आज यही स्थिति हो रही है। एक चाय की प्याली के लिए व्यक्ति झूठ बोल देता है, जबकि ऋषियों ने कहा कि चाहे चक्रवर्ती साम्राज्य मिलता हो तो भी सत्य न छोड़े, और आज हम छोटी छोटी बातों में फिसल जाते हैं। तो हम अपने आत्मस्वरूप को जानने का प्रयास करें। सबसे पहले छोटे छोटे प्रश्नों के रूप में, बिंदु रूप में आत्म तत्व को समझने का प्रयास करेंगे। आपके सामने भी बोर्ड पर रखे हैं। सबसे पहला प्रश्न है, क्या आत्मा वस्तु है? आप क्या मानते हैं, आत्मा वस्तु है नहीं है? दोनों तरफ के उत्तर मिल रहे हैं। समझिए, आत्मा एक वस्तु है। क्यों? क्योंकि उसमें गुण है, कर्म है। वैज्ञानिक लोग जो वस्तु की व्याख्या करते हैं वो ये करते हैं कि जिसमें भार हो, रंग हो, रूप हो, परिमाण हो, आकार हो, प्रकार हो, इसको वो वस्तु कहते हैं। भौतिक वस्तु जो होती है उनको वस्तु द्रव्य कहते हैं। वो जीव और परमात्मा को वस्तु नहीं मानते। क्यों? क्योंकि उनके जो यंत्र होते हैं उनमें जीव आत्मा परमात्मा पकड़ में नहीं आते, वो उनको सिद्ध नहीं कर सकते, इसलिए वो उनको नहीं मानते हैं। जबकि हमारे दर्शनों में, वैशेषिक दर्शन में द्रव्य की परिभाषा की है कि जिसमें गुण हो और कर्म हो वो वस्तु है। हमारे ऋषि मुनि लोग भौतिक और अभौतिक दोनों पदार्थों को मिलाकर व्याख्या करते हैं। वैज्ञानिक लोगों की व्याख्या सीमित है क्योंकि वो सिर्फ भौतिक वस्तुओं की व्याख्या करते हैं, जबकि हमारे ऋषि मुनि भौतिक और अभौतिक दोनों को मिलाकर व्याख्या करते हैं कि जिसमें गुण हो कर्म हो वो द्रव्य है, वस्तु है। अगर ईश्वर वस्तु न हो, सत्तात्मक वस्तु न हो, तो हम उसे प्राप्त कैसे करें? तो ईश्वर और जीव ये दोनों अभौतिक वस्तु है, और संसार की जितनी भी बाकी वस्तुएं हैं, जैसे ठोस है, तरल है, वायु है, प्लाज्मा है जो वैज्ञानिक लोग मानते हैं, ये सब भौतिक वस्तुएं हैं, जबकि हम अभौतिक वस्तु हैं। तो हम वस्तु है पर अभौतिक वस्तु है। आगे है आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, उसका गुण कर्म स्वभाव क्या है। आत्मा का गुण कर्म स्वभाव क्या है? आत्मा जो है वो एक तो जानने वाला है, हम पंच ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं ना, जानने वाला है, ज्ञाता है। दूसरा, हम कर्म करने वाले हैं कर्मेंद्रियों के माध्यम से, तो करता है, कर्म करने वाला करता है। और तीसरा, हम सुख दुख को भोगते हैं तो भोगता है, ज्ञाता है, करता है, भोगता है। न्याय दर्शन में आत्मा के 6 लक्षण गुण बताए हैं, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनोलिंगम। आप न्याय दर्शन में आता है, आप भी मेरे साथ दोहराएंगे, 6 गुण कौन कौन से है? इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञानानि, आत्मनो लिंगम। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान, ये 6 आत्मा के लक्षण हैं, गुण हैं। सबसे पहले सुख और दुख हम इस क्रम से लेते हैं। सुख और दुख को हम भोगते हैं, तो सुख और दुख को भोगने वाला ये गुण है। फिर इच्छा और द्वेष, सुख को प्राप्त करने की इच्छा, सुख और सुख के साधनों को प्राप्त करने की इच्छा, और दुख के कारणों को छोड़ने की इच्छा, जिसको द्वेष कहते हैं। इच्छा और द्वेष, इच्छा किसको कहते हैं? सुख और सुख के साधनों को प्राप्त करने की इच्छा, और दुख के कारणों को छोड़ने की इच्छा, जिसे कहते हैं द्वेष। इच्छा यानी कि प्रीति, और अनिच्छा अप्रीति यानी कि द्वेष। जैसे मेरे पैर में कांटा चुभा, तो कांटा चुभा तो उसको बाहर हटाने की इच्छा हुई, उसको कहते हैं द्वेष, इच्छा और द्वेष। फिर है प्रयत्न, और प्रयत्न करना, और फिर है ज्ञान, जानना। ये 6 आत्मा के गुण है, लक्षण है। जैसे आप देखेंगे कि बाहर एक खंभा खड़ा हुआ है, धूप में खंभा खड़ा हुआ है, क्या उस खंभे को कभी इच्छा होगी कि धूप बहुत लग रही है तो मैं चलकर छांव में चला जाऊं? न तो उसको इच्छा होगी, न उसे ज्ञान होगा, धूप लग रही है ऐसा भी उसे ज्ञान नहीं होगा, न प्रयत्न करेगा छांव में आने के लिए, और न उसे इच्छा ही होगी, उसे सुख दुख का अनुभव भी नहीं होगा धूप या छांव का। और बाहर एक कुत्ता खड़ा हो, कुत्ते को धूप लगेगी तो वो क्या करेगा? दौड़कर छांव में चला जाएगा, प्रयत्न करेगा, उसे ज्ञान भी होगा, सुख दुख भी अनुभव होगा, और वो छांव में आएगा। तो वहां आत्मा है पर खंभे में आत्मा नहीं है। तो ये आत्मा के गुण लक्षण बताए गए हैं। आगे प्रश्न है, जीवात्मा का परिमाण क्या है, अर्थात लंबाई, चौड़ाई, रंग, रूप, आकार, प्रकार क्या है? जीवात्मा का परिमाण अर्थात रंग रूप चौड़ाई आकार प्रकार क्या है? जीवात्मा में न तो रंग है, न रूप है, न आकार है, प्रकार है, भार है, परिमाण है, लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं है। वो एकदम अणु स्वरूप है, सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म है, निराकार है, अणु स्वरूप है। एक पुस्तक है, एक रोचक बात बताती हूँ, एक पुस्तक है फॉस्मेटिंग फैक्ट्स, दुनिया के आश्चर्यजनक तथ्य, 501 दुनिया के आश्चर्यजनक तथ्य एक पुस्तक है। उसमें लिखा है कि जीवात्मा का वजन भार 21 ग्राम है। कैसे? उन्होंने एक प्रयोग किया, एक मरता हुआ व्यक्ति जो मरने ही वाला था कुछ क्षणों में, उसका भार किया और फिर वो मर गया तो फिर उसका भार किया गया। जब दोबारा भार किया गया तो 21 ग्राम वजन उसका कम हुआ। तो फिर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जीवात्मा का भार 21 ग्राम होगा। पर आप सोचिए कि इस 21 ग्राम में कितनी चींटियां तुल जाएगी? बहुत सारी, असंख्य चींटियां तुल जाएंगी। और चींटियों से भी बारीक सूक्ष्म जीवाणु है। आप देखेंगे कि बहुत पुरानी पुस्तक हो इसमें, उसमें कितने छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, चींटी से भी छोटे कीटाणु होते हैं, वो कितने तुल जाएंगे। तो ये आत्मा के बारे में उनका अध्ययन है। कई लोगों की क्या मान्यता है कि आत्मा घटता बढ़ता है, जैसे हाथी में जाएगा तो हाथी जितना हो जाएगा आत्मा, हाथी में हाथी जितना आत्मा होता है और चींटी में चींटी जितना आत्मा होता है, ऐसा कई लोगों की मान्यता है। पर यह मान्यता भी गलत है, क्योंकि आत्मा अविकारी है, उसमें विकार नहीं होता, वो घटता बढ़ता नहीं है। ऐसा नहीं होता कि छोटे बच्चे में छोटा आत्मा और फिर बढ़ता बढ़ता उसका शरीर बढ़ता जाए तो उसका आत्मा भी बढ़ता जाए, विकास होता जाए, ऐसा विकास नहीं होता। तो फिर आत्मा परिणामी हो जाएगा, वो नित्य नहीं रहेगा। तो ये सिद्ध मान्यता भी गलत है। हमारा वैदिक सिद्धांत क्या है? ऋषि मुनि ने समझाया है आलंकारिक भाषा में, हमें समझाने के लिए आलंकारिक भाषा में उदाहरण दिया है। वो कहते हैं कि जीवात्मा जिसमें न रंग है, न रूप है, न भार है, कुछ भी नहीं है, पर वो एक शक्ति स्वरूप है और वो शक्ति कुछ स्थान को घेरती तो होगी ना। शक्ति जहां रहती है कुछ स्थान को घेरती होगी, तो वो क्या है? तो बहुत आलंकारिक भाषा में वर्णन किया है, कहा है कि बाल का अग्र भाग लो और उसके 100 टुकड़े करो। बाल का अग्र भाग लेकर उसके 100 टुकड़े करो, फिर उसमें से एक भाग लो और उसके 100 टुकड़े करो। यानी कि बाल के अग्र भाग के 10,000वें हिस्से में जीवात्मा रहता है। ये समझाने के लिए कि कितना सूक्ष्म है, ये समझाने के लिए ये उदाहरण हमें आलंकारिक भाषा में दिया गया है। फिर हमें प्रश्न होता है कि अगर जीवात्मा इतना सूक्ष्म है, बिल्कुल सूक्ष्म है, तो फिर वो इतने बड़े शरीर को कैसे चलाता है? जैसे आप देखेंगे कि गाड़ी होती है, उसमें ड्राइवर तो एक जगह ही बैठता है और गाड़ी बड़ी होती है, उसको अपने ब्रेक, क्लच, स्टीयरिंग आदि के वजह उससे वो गाड़ी को चलाता है उसका प्रयोग करके। तो इसी तरह इस पूरे शरीर में जीवात्मा बिल्कुल सूक्ष्म है, एक स्थान पर रहता है, पर वो मन, इंद्रियों आदि के माध्यम से इस पूरे शरीर का संचालन करता है, चलाता है उसे। आगे प्रश्न है, जीवात्मा कहाँ रहता है, उसका स्थान क्या है? जीवात्मा का स्थान हृदय प्रदेश है। इसमें भी विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। कोई कहता है मस्तिष्कगत हृदय, कोई कहता है हृदय। तो स्वामी दयानंद सरस्वती इस हृदयाकाश प्रदेश को कहते हैं। हृदय यानी ये नहीं हार्ट जो रक्त को शुद्ध करता है, लबडब करता है, ये हार्ट यानी कि हृदय नहीं, पर हृदयाकाश प्रदेश। नाभि के ऊपर, कंठ के नीचे, दो स्तनों के बीच में जो गर्त देश है, वहां आत्मा का स्थान बताया गया है, वहां जीवात्मा रहता है। और सुख दुख को भोगने के लिए जीवात्मा के दूसरे भी स्थान बताए गए हैं, उपनिषद में इसका भी वर्णन आया है। जैसे हम अपने मकान में रहते हैं तो रसोई घर भी है, शयन कक्ष भी है, ड्राइंग रूम भी है। अगर हमें सोना हो तो हम कहाँ जाएंगे? शयन कक्ष में जाएंगे। अब अगर हमें टीवी देखना हो, अखबार पढ़ना हो तो ड्राइंग रूम में आएंगे, भोजन करना हो तो रसोई में जाएंगे। तो इसी प्रकार ऐसा निर्देश भी मिलता है कि जीवात्मा को सुख दुख भोगने के लिए अलग अलग स्थान भी है। जैसे एक ब्रह्मोपनिषद है, उसमें यह वर्णन आया है कि जीवात्मा जागृत अवस्था में आंखों में रहता है और स्वप्न अवस्था में कंठ में रहता है और सुसुप्ति अवस्था में हृदय में रहता है। हमें भी थोड़ा प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि हम जब किसी के सामने देखते हैं तो उसकी आंखों में देखते हैं, उसके हाथ की तरफ या पैर की तरफ नहीं देखते, पर कहां देखते हैं? आंखों की ओर। बिल्ली हो, चाहे कुत्ता हो, कोई भी पशु हो, गाय हो, छोटे से छोटा जीव भी क्यों ना हो, वो भी हमारी आंखों की ओर देखेगा, हम भी उसकी आंखों की ओर देखेंगे। ऐसा लगता है कि जैसे खिड़कियों में से झांक रहे हो। तो इस प्रकार जीवात्मा का मुख्य स्थान हृदय है, परंतु सुख दुख भोगने के लिए अन्य स्थान होने की भी संभावना है। आगे है, जीवात्मा की अवस्थाएं कितनी है? जीवात्मा की 5 अवस्था है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरी और मूर्छावस्था। पहली 3 के बारे में आप जानते हैं। अभी जो हम है वो क्या है? जागृत अवस्था। स्वप्न जब आते हैं, गाढ़ निद्रा यानी कि सुसुप्ति, सुसुप्ति से पहले जो होता है वो स्वप्न अवस्था, गाढ़ निद्रा यानी कि सुसुप्ति, ये हमारी 3 अवस्था के बारे में सबको पता है। चौथी है तुरी अवस्था, जो योगी लोगों की होती है, जो समाधि में ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं, समाधि अवस्था, ये है तुरी अवस्था। और 5वीं है मूर्छा अवस्था। जब प्रलय अवस्था होती है तब जीवात्मा को अपना होश नहीं रहता, क्योंकि उसके पास अहंकार नहीं होता, साधन नहीं होते, तो वो मूर्छा बेहोशी की अवस्था में रहता है। ये भी जीवात्मा की एक अवस्था है। आगे प्रश्न है, क्या जीवात्मा जन्म लेता है, मरता है? जीवात्मा न तो जन्म लेता है न मरता है, वो अजन्मा है, अमर है। तो फिर क्यों कहते हैं कि इसका जन्म हो गया, ये मर गया? जब शरीर के साथ जुड़ता है तब कहते हैं कि इसका जन्म हो गया, और शरीर से जब उसका विच्छेद हो जाता है तो कहते हैं कि ये मर गया। जीवात्मा की संख्या कितनी है? जीवात्मा की संख्या है कितनी है? जीवात्मा की संख्या है अनंत है। जीवात्मा की संख्याएं हम देखेंगे कि बहुत सारी है, हम गिन सकते हैं कितनी संख्या है? नहीं गिन सकते, अनंत है, हमारी दृष्टि में अनंत है। अभी आप सुनिए, जैसे अभी इस हॉल में कितने जीवात्मा है आप कह पाएंगे? हमारे अलावा यहाँ मच्छर है, चींटियां है, मकोड़े है, मकड़ी है, कितने जीवात्मा है इस हॉल में? कितने जीवात्मा है गणना कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। फिर भी वैज्ञानिकों ने एक अनुमान लगाया है, वो क्या कहते हैं कि इस पृथ्वी पर जितने मनुष्य है, कितने मनुष्य है आज? लगभग 7 अरब, 6.5-7 अरब के जितने मनुष्य है आज इस पृथ्वी पर, जितने मनुष्य है उतने जीवात्मा 1 स्क्वायर मील पर रहते हैं। 1 स्क्वायर मील पर आज लगभग 7 अरब जीवात्माएं रहती है, ये उनका अनुमान है कितने हो सकते हैं। आप सूजी का हलवा खाते हैं, 1 चम्मच सूजी का हलवा हमने लिया, उसकी उसके कण हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, फिर भी वो सीमित तो है ना, कण गिन नहीं सकते फिर भी वो सीमित है। हमारे शरीर पर कितने बाल हैं हम गिन नहीं सकते, फिर भी उसकी संख्या निश्चित है। तारे कितने हैं आकाश में हम गणना नहीं कर सकते, फिर भी वो निश्चित है। इसी तरह जीवात्माएं हम गिन नहीं सकते, इसलिए हमारी दृष्टि में अनंत है, पर ईश्वर जानता है, ईश्वर की दृष्टि में वो सीमित है। अच्छा, इस ये जो हमारा शरीर है इसमें कितनी जीवात्माएं हैं? स्वाभिमानी जीवात्मा 1 है, पर आप देखिए हमारे पेट में हाथों में कृमि कितने हैं? कीड़े कितने हैं शरीर में? हमारे पेट में ही काफी कीड़े रहते हैं, तो उनके अपने शरीर है, खुद के शरीर है। वो जो कीड़े रहते हैं, कृमि रहते हैं, उनके शरीर उनके अपने हैं, पर हमारा जो ये शरीर है इसमें हम एक ही स्वाभिमानी आत्मा रहती है। आगे प्रश्न है, अंतिम प्रश्न ले लेती हूँ, समय समाप्त हो रहा है। क्या पशु पक्षी कीट पतंग आदि प्राणियों में जीवात्मा भिन्न भिन्न प्रकार के हैं या एक ही है? जीवात्माओं में भेद है या एक ही प्रकार के हैं? एक ही प्रकार के हैं। तो फिर क्या ऐसा है कि हाथी का बैल का आत्मा बड़ा हो और चींटी का आत्मा छोटा हो, ऐसा है? तो क्या ऐसा है कि स्त्री का आत्मा अलग हो, पुरुष का अलग हो, पशु का अलग हो, ऐसा है? ऐसा भी नहीं है, आत्माएं सब एक है। तो फिर ये जो भेद दिखाई दे रहा है वो किसका भेद है, कैसा भेद है? ये जो भेद दिखाई दे रहा है वो शरीर का भेद है। शरीर का भेद किस प्रकार से है? क्योंकि हमने जो कर्म किए हैं उसके अनुसार हमें फल मिला है, कर्म फल व्यवस्था के अनुसार हमें अलग अलग शरीर मिले हैं, और ये जो भेद दिखाई दे रहा है वो शरीरों का भेद है। ईश्वर ने सूक्ष्म शरीर सबको एक जैसा दिया है, पर ये भेद हमारा स्थूल शरीर में दिखाई देता है। जीवात्मा सब एक जैसे हैं, परंतु उल्टे ज्ञान कर्म संस्कार की वजह से वो उल्टे कर्म करता है, और उसके फल स्वरूप वो विभिन्न योनियों में जाता रहता है। तो ये ज्ञान कर्म संस्कार का भेद है, जीवात्मा सब एक समान है। फिर भी कई मत वाले कहते हैं, जैसे ब्रह्मा कुमारी वाले, वो कहते हैं कि पुरुष जीवात्मा पुरुष ही रहेगा हमेशा, स्त्री जीवात्मा स्त्री ही रहेगी, और पशु जीवात्मा पशु ही रहेगा, कुत्ता हमेशा कुत्ता ही बनता रहेगा, पुरुष है वो हमेशा पुरुष ही बनते रहेंगे, स्त्री हमेशा स्त्री ही बनती रहेगी। ये मान्यता उनकी मिथ्या है। तो फिर ईश्वर पर आक्षेप आ जाएगा, वो कर्म फल प्रदाता कैसे रहेगा, उसने अन्याय कर दिया, एक को पुरुष ही पुरुष बनाए, एक को स्त्री ही स्त्री बनाए, तो ये तो अन्याय हो जाएगा। वो लोग क्या मानते हैं कि कुत्ते को जितना सुख है इतना ही सुख हमें है, यानी कि ईश्वर ने अन्याय नहीं किया है, वो ये मानते हैं। पर ऐसा नहीं है। क्या आप में से कोई कुत्ता बनना चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। आप देखिए, 1,00,000 वर्ष पहले भी कुत्ता उतना का उतना ही था, वैसा ही था, और आज हम मनुष्य ने तो कितनी उन्नति कर ली है, और कुत्ता वहीं का वहीं है। तो ये बात उनकी मिथ्या है, ये ईश्वर पर दोषारोपण हो जाएगा कि उन्होंने पक्षपात किया। वो पक्षपात नहीं करता, न्याय करता है, और हमें कर्मों के हिसाब अनुसार फल देता है। तो सब जीवात्माएं समान है, अपने कर्म फलों के अनुसार अलग अलग शरीर प्राप्त करते हैं। आज हम यहाँ तक प्रश्न रखते हैं, कल आगे जीवात्मा के विषय में आगे और प्रश्नों को लेकर हम जीवात्मा के विषय को समझेंगे। ओम शम।